El 5 de setembre de 1977 es va llançar la sonda Voyager 1 amb l'intenció d'explorar els diversos planetes del sistema solar. La seva trajectòria l'havia de portar a Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i algunes de les seves llunes per acabar perdent-se en l'espai interestel·lar. La sonda pesava 722 quilos i, a part de tots els instruments tecnològics d'exploració a distància, també se li va incorporar un disc d'or massís amb diferents músiques del món, entre les que hi figurava aquesta primera part de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Benvinguts a Teràpia de Grups amb el doctor J. Avui, un petit viatge pel disc d'or que portava la sonda Voyager 1. Un mataleta no et fa color tingues ane o paja son soja tan com a la capteja no et fa color tingues ane o paja son soja. Patxatxaleta, kamiaka txuatik, noiz jane, opaja, zonzoja. Jatxarratxala, kaptetxa, kamiaka txuatxkan, noiz jane, opaja, zonzoja. Hem sentit un tema tradicional de boda de Perú. Seguirem amb un tema d'Azerbaijan que es diu Ugam, tocat per gaites, i tot seguit un cor masculí de Geòrgia amb el tema Cha Kurulo. Thank you. Hem sentit les gaites d'Azerbaijan i el cor masculí de Geòrgia. Seguidament, un tema tradicional de Papua Nova Guinea és d'una tribu on tenen cases separades perquè es trobin els homes i les dones, on practiquen els seus rituals i d'això se'n generen diverses cançons. Aquesta és la cançó de la casa dels homes. Tot seguit sentirem un tema dels aborígens australians anomenat Estrella del Matí i Ocell del Diable. Blue. Hem sentit la cançó de la Casa dels Homes i el tema Estrella del Matí i Ocell del Diable. La pròxima cançó és un càntic nocturn de la tribu dels Navajo, d'Amèrica del Nord, i el seguirà un tema de flautes de tubs i percussió de Perú. El 5 de gener de 1979, la Voyager 1 va fer les primeres fotos de Júpiter i el 5 de març del mateix any s'hi va acostar a uns 278.000 quilòmetres, menys distància de la que hi ha de la Terra a la Lluna. Va fer-ne fins a 19.000 fotografies en un període de 3 mesos. Seguidament va anar al satèl·lit de Júpiter Io, acostant-s'hi a 18.000 quilòmetres. Allà hi va detectar activitat volcànica, el primer cop fora del planeta Terra. El 12 de novembre de 1980 va arribar a 124.000 quilòmetres de Saturn. Seguidament va anar al seu major satèl·lit, Titan, a on hi va descobrir una atmòsfera. Llavors es va decidir que es quedés allà més temps del previst, sacrificant les següents etapes, que eren Urà i Neptú, que serien visitades posteriorment per la Voyager 2. el 17 de febrer de 1998, es trobava a 10.400 milions de quilòmetres, superant el rècord de la sonda Pioneer 10 de 1972. El setembre de 2004 ja era a 64.000 milions de quilòmetres, unes 13 hores llum, sent així l'objecte més llunyà construït mai per l'home. Actualment s'allunya a uns 17 km per segon, tot i que per raons desconegudes la seva velocitat disminueix molt lentament. Ara ja es troba a l'espai interestel·lar en direcció a la constel·lació Ofiuco, però abans haurà de creuar el núvol d'Orb, frontera final del nostre sistema solar. Es calcula que el 2020 tots els seus instruments ja s'hauran apagat. Dins d'aquest disc d'or de la Voyager 1 també hi trobem aquesta dansa sacrificial del compositor rus del segle XX, Igor Stravinsky. Hem sentit una cançó tradicional amb flautes de tub de Melanèsia. Melanèsia és una subregió geogràfica d'Oceania a la que pertanyen Fiji, Illa Salomó, Papua Nova Guinea, Vanuatu i un territori que depèn de França anomenat Nova Caledònia. Seguirem amb una cançó tradicional de la illa de Java que s'anomena Tipus de Flors. Aquesta era la cançó tradicional de la illa de Java, Tipus de Flors. Seguirem amb un tema que es diu On està Jad, en indi Jad Kahan Ho, de la cantant també índia Kesarbhai Kerkar. Hem sentit a la cantant índia Kesarbhai Kerkar amb el tema Jad Kahan Ho, on està Jad. Seguirem amb un tema de percussió senegalesa que es titula Chen Ho Koumen. Thank you. L'espai interestel·lar és pràcticament buit. Sobretot de cossos sòlids. Per tant, es preveu que la sonda duri milers, si no milions d'anys intacta, tot i que no en funcionament. Així que Carl Sagan, un dels encarregats del projecte, va deduir que segurament duraria més que la pròpia humanitat i que no valia la pena deixar només una prova de la nostra tecnologia. Se li va ocórrer que es podrien incloure diferents missatges per si la trobava alguna civilització extraterrestre. Va crear així aquest disc d'or massís, on a part de les músiques del món, també hi havia salutacions de la gent de la Terra en varis idiomes, sons de la humanitat, la tecnologia i la natura, i fotos d'animals, paisatges i humans en codi binari. A part del disc, la sonda també incorporava una placa metàl·lica amb uns gravats on hi constaven les instruccions de com reproduir el disc, la posició del planeta Terra en relació a uns quants púlsars i l'equivalència del càlcul de temps amb la velocitat de l'electró de l'àtom de l'hidrogen. Thank you. hem sentit un tema tradicional xinès que es diu Rierols Fluïts. A continuació, una cançó búlgara que es titula Izielje Delio Hakdutin, que significa Delio Hakdutin se n'ha anat. Hem sentit el tema búlgar Izierje Delio Hakdutin, que significa Delio Hakdutin se n'ha anat, i a continuació sentirem el cantant mexicà Lorenzo Barcelata amb la cançó El Cascabel. Aquest era Lorenzo Barcelata amb el tema El Cascabel. Seguirem amb Louis Armstrong and His Hot Seven amb el tema Blues Melancholic i seguidament sentirem a Blind Willie Johnson i la seva cançó Fosca era la nit. Quan la sonda ja havia complert amb totes les seves missions i es disposava a ser enviada cap a l'espai interestel·lar, Carl Sagan va convèncer la NASA per girar per darrera vegada la Voyager cap a la Terra i fer-ne una última fotografia. Fotografia que va anomenar el punt blau pàl·lid. Posteriorment, en la seva sèrie de reportatges anomenats Cosmos, va fer una reflexió sobre aquella fotografia, reflexió amb la que tenco el programa, acompanyada de fons de l'últim tema, un solo de flauta japonesa anomenat Grues al seu niu. Moltes gràcies per escoltar una vegada més Teràpia de Grups amb el doctor J i fins una altra. That's here. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar, todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en un enorme ruedo cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro rincón. Cuán frecuentes sus malentendidos. Cuántas ganas de matarse los unos a los otros. Cuán ferviente su odio. Nuestras poses, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás.